1965 συνέχεια, ένα από τα τραγούδια εκείνης της χρονιάς που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για διάφορους καλλιτέχνες όπως Billy Jay Kramer ή Dionne Warwick, είναι αυτό που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Λεγόταν Trains and Boats and Planes, γραμμένο από τον Burt Bacharach και τον Hal David, και το ακούσαμε από την ορχήστρα του Burt Bacharach. Ο Burt Bacharach έγραφε κάθε χρόνο απίστευτες επιτυχίες στη δεκαετία του 60, συνεχίζει μέχρι σήμερα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που έχει γράψει πάλι ο Burt Bacharach με τον Hal David και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία το 1965 από το συγκρότημα Walker Brothers. Ο Scott Walker αργότερα έγινε ίδαλμα για πάρα πολλούς νεότερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 80 και του 90. Θα τον ακούσουμε εδώ με τους Walker Brothers στο Make It Easy On Yourself. So very hard to do. If you really love him, and there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings, just tell me that we're through. And make it easy on yourself. Make it easy on yourself. 'Cause breaking up is so very hard to do. And if the way I hold you and compared to his grace, no words of consolation will make me miss you less, my darling. Make it easy on yourself. Bacharach David, νούμερο 1 στην Αγγλία το 1965 με τους Walker Brothers που είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη χρονιά. Ο Scott Walker έβγαλε πέρσι άλμπουμ καινούριο. Τραγούδι του Jerry Butler του 1962 και η διασκευή του 1965 από τους Walker Brothers. Το έχουν πει και άλλοι πάρα πολλοί σε μια πολύ καλή εκτέλεση και βέβαια η Dionne Warwick. Να κλείσουμε την ενότητα των τραγουδιών αυτών, να ακούσουμε το Όσκαρ τραγουδιού για το 1965. Το Όσκαρ λοιπόν εκείνη τη χρονιά πάει σε ένα τραγούδι που είναι classic τώρα πια, ένα κλασικό τραγούδι με δεκάδες ερμηνείες μέχρι τις μέρες μας. Στην ταινία ακουγόταν στο τέλος από μια πολύ καλή χοροδία. Ο Τόνι Μπένετ είχε κάνει μικρή επιτυχία, όπως και η Άστρου Τσιλμπέρτορ που θα το ακούσουμε. The Shadow of Your Smile, από την ταινία του Μινέλη Sandpiper, με πρωταγωνιστές τον Ρίτσαρντ Μπάρντον και την Ελίζαβεθ Τέιλορ. Thank you.

ένα από τα πολύ καλά γκρουπ που έκανε επιτυχία σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ήταν οι Fortunes. Και αυτή είναι από το Birmingham. Τεράστια επιτυχία του τραγουδιού «You've Got Your Troubles». Upon your face, you've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. Sit and wonder why you've got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well, so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know. Seems so long ago. I said to you, my friend, that I ain't got no pity for you. Oh, I ain't trouble. You see, I lost my little girl too. I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. Ένα άλλο από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του Liverpool ήταν οι Searchers. Ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα της Αγγλίας στην Αμερική εκείνα τα χρόνια, με συνεχόμενες επιτυχίες. Διασκεύασαν το 65 ένα τραγούδι του 59 που είχαν πει οι Clovers, Love Potion No. 9. I took my troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad down a pretty foot and fine. Selling little bottles of Love Potion No. Told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is Love Potion No. 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna make it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like Indian. Potion. Από την Ουαλία είναι ο τραγουδιστής, που ξεκίνησε το 1965, 50 χρόνια πριν και συνεχίζει. Ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της γενιάς του, πάνω από 100 εκατομμύρια οι πωλήσεις δίσκων. Τότε ξεκινούσε με αυτό το τραγούδι ο Tom Jones. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Δεν θα διεξαχθούν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες αυτής της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό. Η επανέναρξη των αγώνων θα εξαρτηθεί από το πότε θα εφαρμόσουν οι διοργανώτριες αρχές δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, πρόσθεσε ο Σταύρος Κοντονής. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται νέα συνάντηση του Υπουργού με τους αρμόδιους φορείς. Μήνυμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ να συνδράμει στις μεταρρυθμίσεις έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος που είναι σε εξέλιξη από τις 10 το πρωί. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη του να πούν ξεκάθαρα αν θα καταψήφιζαν τη συμφωνία με τους δανειστές, θέτοντάς τους πρώτων ευθυνών τους. Αντιδράσεις υπήρξαν από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος έθεσε θέμα καλύτερου συντονισμού της κυβέρνησης. Αλλαγή του ένφια μέσα στο 2015, σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου σε βάθος χρόνου αλλά και οριστικοποίηση της ρύθμισης για τις 100 δόσεις, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών μιλώντας στον Real FM. Ο Γιάννης Βαρουφάκης διέψευσε επίσης την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Συνεδριάζει εκτάκτως σε μισή ώρα το ΚΙΣΕΑ προκειμένου να συζητήσει αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μπόνους με τη μορφή έκπτωσης στους συνεπείς φορολογούμενους προσανατολίζεται να δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το βήμα.gr, η έκπτωση μπορεί να φτάσει και το 10% από το 1,5% που είναι σήμερα. Και ο καιρός χαλάει από αύριο και από τα νότιο-δυτικά της χώρας με καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας λόγω των νοτιάδων στην Αττική θα φτάσει τους 16 βαθμούς.

Αυτά με τη Motown. Η Soul ήταν στις καλύτερες στιγμές της το 1965 και όλα τα χρόνια του 60. Ο νονός της Soul το 65 έβγαζε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. James Brown. Sugar and spine. I feel nice. Sugar and spine. So nice. So nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Sugar and spice. So nice, so nice that I got it here. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good that I got it here. So good, but I got you. So good, so good, but I got you. James Brown και το I Got You, I Feel Good. Ένα μεμονωμένο τραγούδι τώρα, ενώ δεν ανήκει σε μία σχολή, παρόλο που είναι από την εταιρεία Chess, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανήκει σε αυτή τη σχολή, όμως μόνο του είναι ένα από τα διαμάντια του 65. Ο Λένο το έχει αναφέρει στα 4-5 καλύτερα τραγούδια που έχει ακούσει, που έχει ακούσει στη ζωή του, και το είχε σε ένα προσωπικό jukebox που είχε. Πράγματι, ένα τραγούδι έβγαλε μεγάλη επιτυχία η κοπελιά αυτή και έμεινε για πάντα. Fondella Bass 65 Rescue Me. I'm

Αυτό ήταν το Liar Liar από τους Castaways. Ένα άλλο ιδιαίτερο γκρουπ που θα λέγαμε ότι πραγματικά ήταν πολύ ξεχωριστά κάποια από τα συγκροτήματα εκείνης εποχής. Και το ζήτημα είναι ότι δεν υπήρχε ένα μόνο στυλ, ήταν τόσα διαφορετικά στυλ. Ένα λοιπόν από αυτά τα γκρουπ ήταν οι Shangri-Las, που έλεγαν κάποια τραγούδια που είχαν μια αφηγηματικότητα, ήταν ολόκληρες ιστορίες μέσα στα 3 λεπτά ή στα 2,5 λεπτά του κάθε τραγουδιού. Μια μεγάλη επιτυχία λοιπόν που κυκλοφόρησε στο τέλος του 64 και έγινε επιτυχία το 1965 στην Βρετανία και στην Αμερική ήταν το Leader of the Pack του συγκροτήματος Shangri-Las, που θα καταλάβετε κι εσείς αν προσέξετε τους στίχους την ιστορία που αναφέρεται στο τραγούδι αυτό που είναι για τον αρχηγό μιας παρέας. Shangri-Las. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the pack. My folks were always putting him down. Down, down. They said he came from the wrong side of town. What do you mean when you say that he came from the wrong side of town? They told me he was bad. Small, he kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. And whether he heard, I'll never know. I felt so helpless, what could I do? Μοναδικά τραγούδια που ίσως δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν όσοι δεν έζησαν ή δεν άκουσαν τη μουσική αυτή. Για παράδειγμα, το επόμενο είναι soul, είναι country, κανείς δεν μπορεί να το κατατάξει. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του 65. Είναι όλοι αυτοί που το είπαν αργότερα ανόητοι, να το έχει πει ο Jimmy Page, ο Bruce Springsteen, ο Jerry Lee Lewis, Bon Jovi, Barbara Mandrell. Ακόμα και ο Dylan και ο Sammy Davis Jr. Δεν ξέραμε αν είναι soul ή αν είναι country. Treat Her Right με τον Roy Head. Yeah, my man. All right. Good, baby. I wanna tell you a story Every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Αυτός ήταν ο Roy Head. 1965. Κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ του, ένας σούπερ στάρ της μουσικής για την επόμενη πενταετία. Νούμερο 1. Herb Albert και τη Ioana Brass. Taste of Honey. Αύριο το 1975.